51. Ha. Syndykat. Z nadajnika 7-1 komunikat. Liryka ujawnia mistyczny unikat dwóch MC mających certyfikat na rymy. Razem z TOP tworzę syndykat. Między mną a mikrofonem nie ma barykad. Syndykat 7-1, wrocławski gwiazdozbiór rozpierdala doszczętnie jak Polskę trzeci rozbiór. Skład unikatowy jak numer PESEL, gigantycznie wielki jak rozmiar 3XL. Mam patent na mikrofon jak na telefon Bell. Kleję swoje słowa jak włosy klei żel. Strzelam nimi w sedno jak ze swej kuszy tel. Razem z TOP osiągamy cel, osiągamy cel, osiągamy cel. Ej synu, teraz mikrofon bierze MC w stylu WRO. Teraz wspólny mikrofon atakuje na twą głowę. Wozu TOP, WGL, spraw naszą mowę. Wchodzę na ambonę jak minister Farahan, atakuje słowem. Mój mikrofon płonie, o nie, moja gadka jest gorąca jak hotline na telefonie. Dalej stoję, a koło mnie J i Pole i WOZ, mój brat. Teraz WM to syndykat, kolejna konstelacja gwiazd. Na niebie świeci jaśniej niż światłami kamas. Bo już czas na przekaz, WRO w stylu rymowania. To nie Panama, nie Nowy Jork. Reprezentuje Wrocław, Dolny Śląsk. Syndykat WM, cenik, prawdziwy hip-hop styl. Bo nie ściemniam jak David Copperfield. Sprawdź to albo milcz, albo poczuj mój rym jak bicz i licz się z tym. Na scenie wiodę prym, niczym Stanisław Tym. Moja gadka niebezpieczna jest jak styl Shaolin. Przekazem swym, za pomocą mikrofonu atakuję agresorów jak Kevin sam w domu. To słowa kolejnego tomu, następnej strony hip-hopowej księgi. Syndykat on, ha, ha, 7-1 potęgi. Przecinam wstęgi, idę nabrać energii. Kolejny kawałek nowego projektu, konkretny do bólu, zero defektu. Zostaw dla ludzi ocenę efektu. Wozu TOP niedaleko perfektu. WIT dwie litery jak WTANG. Zorganizowani jak napad na bank. Nasz syndykat to nie jest żaden gang. WMC to proste jak prosty kąt. Wozu TOP jak petarda i ląd. Kopię w twoją banię, tak jak kopię prąd.